затаєним щемінням душі поглядає на металеву вишку, що вигналась вензелем антени в небо над бабиним виноградником. Мабуть, поки приїде хлопець у відпустку, то виноград і по ній, по його вежі, пов'ється, полізе туди, аж до неба, листатий, буйний, в гронах молодих. Юначе, ти вступаєш до всесвітнього племені матросів, плескає Юнгу по плечу Мамайчук некерований. Ти будеш під південним хрестом, тобі світитимуть інші, варті уваги сузір'я. Але й нашого чумацького воза не забувай. Сузір'я нічим не гірше за інші. Бліднуть сузір'я, попеліє небо. А капітан, виявляється, не тільки останнім покидає палубу корабля. Він останнім покидає і домівку. Ось він нарешті сходить з веранди, виринає в сутіні двору. Поряд з ним дибає стара дорошенчиха. «Ти ж там бережи себе, сину», – чути голос старої. «Бо все можна купити, а здоров'я не купиш». «Не турбуйтесь, мамо, я почуваю себе цілком здоровим», – чути капітанів голос. «Травки ваші своє діло зробили». «Не смійся, сину, над моїми травками, є в них сила. А до того ж, сонце наше цілюще, повітря степове. А я не сміюсь, почуваю, що будь-яку медкомісію зараз пройду». В голосі і в ході капітана справді була бадьорість. Почувалось нуртування сил міцних від молоділих. «Вручаю ж тобі, Іване, своє найдорожче», – каже йому Лукія біля машини. І вся трепеще, і голос її клекоче хвилюванням. «Не турбуйся, Лукіє, все буде окей», – каже він усміхнено, і, розцілувавшись з матір'ю та Лукією, сідає в газик, де в кутку, ждучи дороги, вже занишк і не дихає його майбутній судновий радист. Гриня дає газ, машина рушає в світанкову сутінь, залишаючи обох жінок біля двору, біля вкопаної скіфської баби. Степ ще безмовний, передсвітанковий, тільки вітер свище понад шляхом, що проліг на Лиманське. «Товаришу капітан», – заводить мову Мамайчук, – «дозвольте запитання». «Прошу». «Чи правда, що судно, яке вам приймати, будується на спецзамовлення Академії наук?» «А чому це вас так цікавить, молодий чоловіче?» «Та бачите, – помулився Гриня, – дуже цікавлюсь, що там у нас усередині. З чого, тобто, складається наше ядро? З яких енергій? І якщо ви в океан, щоб алмазний бур забивати крізь земну кору, щоб крізь твердь базальтів до самого серця планети дійти, то прошу не забути і мене. Весь до ваших послуг». «Але ж ви, юначе, наскільки мені відомо, в духовну академію брали курс». «Ха-ха! Тричі ха-ха!» Мамайчук голосно регоче. «Ви теж повірили? Та це ж було звичайнісіньке розігрування, розраховане на майора Яцубу і не більш. Щоб до бороди моєї не чіплявся, щоб розвивав у собі хоч запізніле почуття гумору. Йти в попи – це ж архаїчно, товаришу капітан. Ви теж повірили? Планету бурити – це інша річ. Та й навколосвітня подорож – це теж діло. І запевняю вас, що чим-чим, А вже янтарними мундштуками Мамайчук не став би по чужих портах торгувати.